قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. نبی علیہ السلام دے دا کفر دے زلا یہ دے کیجی اتحاد بکئی اور تیجی اتحاد کی تین سے ادا اتحاد دا دل ختم سو بیا با مراجی گرے بیا با اتحاد نکی جی الحمدللہ مدق سوا دے دے نپور تے کافر را گلی نگی نو ایمان دابو پسٹ را ایمان دابو پسٹ لو دین نمبر دا اتحاد سو مقصد اتحاد سیرے اور جو جرمنی خلاف سے ہو کفر دو کفر خلاف اتحاد کرو اگر سرم تیوشی جدو سرم تیوشی اور دا اتحاد دا اسلام پر خلاف بانے دا رسول اسلام اتاز دمر اولو اتحاد دا سیرے دے سوار لسو سوکارو کدس اتحاد بنگلے سے دا اسو اور قرآن دا اناو مقر جو خبرم دا غدا اور صدا اگر دا دا کہ اللہ با برے ورکے صدق اللہ قالو حضا ما وعدن اللہ و رسولو صدق اللہ ورسولہ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. ایمان اور قرار خوضل دائے زیاد سے اپنے بان یقین جو سو دائے اتحاد با اللہ ختمی اچھے ختم سو نتر پہو پہو تقریبا دزجال پر جا دائے اتحاد را نشی کفر با طول ختمی جی طول با ختمی جی پوٹے پوٹے کی جی با خوکر دے وقت مسلمان پتن جا کرا اگر مسلمان سر مسلمان یو سو لا سے سر یو کو قدم یو کو رائے یو کلا خلے یو کلا پیسے لو رکھے یہ دلتے مسلمان پہ مسلمان کو سپاہ توڑ لے وہ عزت ہی والا زبو پہ سے راہ تر پہ اعظم جہزون برا لے جم وہ لمبے اور تو پہ سے دے جانا تو جانا پہ سے کہ دے جانے والا کہ جمع مقصد پورے کی اور اللہ بدا کل زور ختم اللہ زر ختم کا اللہ زر دا زور ختم کا اللہ اور مسلمانوں نے حفاظت کا اللہ ہنار کمپوری المومنون مختلف ہو کنا دی ایماندار دا گمانو چی دا ختمی گی اد دی ایمانو داو پا دا وقتی از نیواز میرس ایماندار عجر قولشو زلزال صدیرا سخز رقال زلزلو جر قول خطرناک زیرے زلزال سر بیار آگے تنین سر بیار آگے شدید سر بیار آگے تنین سر بیار آگے پانچ پیر دا دمر سخت کرا گل دی دمر سخت کرا گل دی مسلمان دا خپل جانا یو انتر اس کو کرن دی اک سنت پا خپل جمانی تنگو کلا چه منافقانو آ چه زونو کی مرض ہو زونو کی مرض سو اگا مرض دی بیمانی مرض دا کمزورتیا مرض دا اسباب دی جاتی چه اسباب دی دی فوج دی دی اسکر دی دی نسی ما وعدن اللہ و رسولو نویل مصر اللہ و اللہ پیغمبر اللہ ضرورا لیکن دو کا یہ زبا تاسو مدد کم زبا تاسو مدد کم مدد کو نسو تو مدد تا دما نکے کنو پا دی مقبان دی کہ کم مورچا دا حفاظت تا پارا سخت مورچا سو غرطا جمال دا غوانده سر اگر تولو کی سخت سوا ایسی سی دی قوی رسول اللہ علیہ السلام دا غوانده غال نیولو پا دی زبانی بزر سو کم دیتا بسکنی جین رہے ابن العربی و احکام القرآن کے دا ایسے قول نقل کی وی نیلکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعاہد صغرتا من الجبل یحافظ علیہا ثم یغلفه البرد بردو ذالک اليوم فیاتی فیلتجو فی حجری او ثم یقوم دیر با یخل ایسو سالہ بوشو را بگر زما گئی که بکین اسما با تی بسونه چا تیر اکلا نچه توت باسو نو بیا بروان شو بیا با غنده تو خود در طول نسخ سغترناک مرچا نبی علیه السلام تا خبلا تاقی بانه نسو اصو که کولا منافقانوی دو کدا یاد که چی کلی ویلی ایده ایزونا لا مقام لکن فرجی وپس سیدی وینا کورن تراسی جزو اخترا ایده ایزونا پیغمبر اللہ را ایک ہے زمین کو کون نبی دے پاک دے عورتن نقصانی دی یا عورتن ذات عورتن دے پاک دے دی سیبا نئے وعدے میں کہہ جائے کور کے ساس تا پتا دے سیبا سوکنی سے دے دے حفاظت تو پارا زبا لاسم دا سنی چھ نورتو بانے ہوشی منگا دے پا دے ہوشی وقت نورتو گور دے ہوشی دے دے دے پارا زبا کور تلاسم دا درے ہوئے وما ہی دے آورا نیا نقصانی ارادو میری دو لیکن تیر سر خطرے دے دینا تو جنگ کی سی اور کچھرے دخلت علیہم من اختاریا امان ڈلے سی دا فتنہ و فساد تو دو مانے دی طرفون دو مانی دینا اللہ جی نکی کافر بن سی زور راوی ادو تو یہ رسی دے فتنے دو پس کے دل ایمان نا لہا توہان دو بہی سی بتے ایک چکا سے خیر جانا واجنم دے کافر کی گم زینار غائے تو چھو دے زینار غائے تو ماتی میں پاتی نہیں سیدھا پدل تک دل تک پدل ہی سخت سکے لیکن لو ہونے وقت وہ جا با کافر سی یا کہ حال ادا دے پاتی بنی شروع پر مدینہ لیکن لو ہونے وقت او بشرنی کی رسوا بسی دی ایماندار مدد با اللہ کی او خیر بسی یقینی ہو کلو بکرو دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبکر دی شاگانی ادبار بنی کر دی تو پر لو دا اللہ دے تتو سرے سے ہلے ادبار کر دائی وہ تو فائدہ میں تو رسوی تیخت تا اس کو کو تختائی جو کسی نے تختی دا مرگنا اول قتل یا دا وولنا سکم مقرد یا بچی اپا دا وقت کو تختائی فائدہ بدر نکلیشی دلا لیکن دیر معمولی دا دیر دی تنین مانا کن دیر معمولی نو لگا بارا سکر بانی دا بچ چل کئی اخیر دا دیر لیکن وعد ہوتا سوک دے وعدات کہ حفاظت کی سر بچ کی تاسو دا اللہ دینی اولنا تیرا دو کی تاستر دو سزا در کولو یا سوگ دوئے چی خیر دے منے کی تیرا دو کی تاستر دو رحمت نبو امیدو سواد اللہ سوگ دوست دیو سوگ مرسی آلہ ونسو کنداری اللہ تمہاری اندین منے تیون کستا سنا المعویقی مزہ مزہ مزہ بار تمہاری رہو تاری باندی او رکھلی او دو ازمنگا کلے ازمنگا علاقہ دا دو کوئی سن ہوں کہ تختے کو نجیب نقبل مرتبہ تاسو بچر تغیر تاسو بیا کر تلاق سائی مکوئے دا نجی دو فترے تالے کندیر معمولی لغمانی و خبرو محارات معلوم اللہ سمان دی پخیر ستا سبان فائدہ بانی نتلے چراسی مہاجر انسار جی کنا آقا مسئلہ وستا مہاجر و انسار اسن سوئے دا پختن دا سن نو باس ہوئی پختن دا سن نو باس دا زما دے پختون میں روسی سن کر آگا لیتا تا پر غیب اور ہندوستان کے لاس آگا لیتا اینوں گا مہاجر مہاجر خود نہیں لیکن آگا لیتا پختون وہ ہوتے سنگا پختون باسے سننا وہ پختون آلتم روپے آگستی آلتم مرکیوں آگستی اس جا روپے آگلی دا پختون بپائی ہندوستانان بانی وجی ختمی بیتی تیار بھی لیتا سچل بہتی پختون میرے پختون وہ پختن والا تھا پختن کرتا دے دا پیسو غلامان دی اور دا پیسو بندیان دی دیا بھی روپے واقعی دیا بھی مسلمان ایماندار دا گئی پختانا ہوئی ہوئی حلوم مائی لینا نو دا ارادہ اوکی دا سختے لبانی دیا جی بس حکمی معلوم یہ کنن معلوم دے اللہ تا من کمی کی ستا سنا رتلو کنن دبار تا اوہی کی تربوہ رخبو تا حلوم مائی لینا منگل رازا مزو پاگو پسی دا خو سریا جیو جو کوئی سی جیو ارتبا چرتا جی میزی دو خطر پلے کن دے اللہ کو اخ حالات معلوم ہے دو سمان دیو فائدہ ستا سباری مکل چرا سی خطر آیا را زیادہ سی خبرون خوری لی کنا علکوی نور رالا ادان دن رن لو کہ دو جی سرگی ہوگو تا دوری آیونم دوری تا تا او راوری بولے سرگو ہوگو پشاندہ چی غوطہ پر آو سیسے دیر دمرگنا دے دیا تو سود دنے دے دا ٹکی اوڑی روڑی تو سود نہیں دیارے گلا سدا سے بے کار سے دی ہو سکے نکلا چلا اس خطرہ ختم سی پتہ ہو لگی کہ نہیں تو گوجی رہ گئی شریعہ دا سے دورا دباؤ بے فلا پو شروع کی سے بھائی اس کے وار سب سرسم کما سرسم کائے کر زان سرسم نے کنو بل کو پرے گا خور زان با سرسم کے سلقو کم نکلا چلا اس خطرہ آیا مدو تیزی پیتا سبانی سلقو کم تیزی کئی تاز آگو کم بالکلام شدید نصف تکلیف رسی تاوستا و جبو تیرو بانی دغا چل دیوی رال پساد نراور اوست دل ہر تسرسم کم و دادا چی تو پتاسی ارے گم دا سنی چی تاسو را نو تختائی دا سنی چی تاسو خوکش زخمین سی سلقو کم اسی حتا نالا لخیر دیر سمان دی تو فیدستا سبانی یا سمان دی علال خیر تو مال پا دے کی علم دی کمال پلا سراغ لے جائنو گورے طرف انو چن کئی دغه پریتان به ایمان نه جوړوي دغه نه نو برباد کړه الله کړهونه دې ټول دې الله بدا په الله باندې دې رسان دا بربادول کړهونه شو موږ نه کول وو جینی نه حجینی پی کتا کرو انگوی خواه رسوا اما دا تول کارو جکرون اکول اتسبیحات اولو مونی پو جماعت کتاو پا پیغمبر سلام پسکاو اقرامو فا احبطا امالاهم دا تول اولو اللہ برباد کرو احبط اللہ علی برباد کرو پا جہاد کے سستے جہاد کے سستے جہاد جہاد نمانی احبط اللہ امالاهم امولون تول اللہ فیجی اسیزنی دی دا قانون دے گا اللہ رب العالمین کہ وقت نہ دے نو نشتے ربانے کہ وقت حیران ہے تیوارے نکائی اور اس کو منظور بانے دو منظور اکم اصو کوئی ذکر کہتا جو حائل اللہ سم اسی دلتا غازمہ دا حاجبہ سے کہتا اکم احبتا عمالا ہم ام اولین اللہ اللہ برباد کلو او دا وستبون اللہ زعب علم یزعبو دنیدو چکی دلینی تیرے کافرو کہ پیغمبر اسلام کا صحابی ہوئی اگر لارلا نبی علیہ السلام یا لارا لوگ گو رہے منگا دسمات تنوشی ہوتے دیوی لارلا یا سبون اللہ زعب لیکن دیدی زین تلی و تنبوان خیمی اولائی سارا جیتے جو کہ اول تا پر شیری اگر دیر پارا کدا مسلمانان را پوری جی پر یہ سامان پر سجمگو پی ہم لوگو گو لم یا زعبو و این یا کلا زعب انہوں نے بجی تلی ہوئی اگر تلی جی اور قرآن اللہ بیا چاہیے لیکن چیز دو خیال لے وہ دو بہت ظلم واری چیز دے دو وہ تین کی بار پر ذمہ داروں کی ہاں آگا باندھا کے اجل علی کی وہ آگا تا پر یہ تا سے اٹھا بردے کی وہ بردے کی اچھر تدا سنو کزے لے رہے ہیں ندا پوچ بدل تک چل رہا تھا تاہ دی پوچ جان رہا لے وہاں دی ترا گری وہاں دا پاکستان دے عجیبا نا وہ پا دے تمہارا جی کلی تمہارا جی وہ نجی راگلی نجی راگلی پدی نیت نجی راگلی یا سبو ویا اکرازا ویودو لون نون بادون فلان آب ات چی تتو سنے کی تاسو خبرونو لیرے با تتو سنے کو یا تاسو کی نجن جو گلی تین با دیر معمولی سنگا معمولی بزن نخلاصو لگو پارا با دو زباو کئی چور با باسی او دا سنتا نیزا او دا بس ترکی من کوئی دغا حال لے وست لے وست تدا وستن زور احضاب پرد وست احضاب دغا حال لے وست زن پوکا لقد کان لکن فی رسول اللہ دا پیغمبر منہ و پیغمبر خلاف مکے یقینا سیتا صلات پر رسول اللہ کے پمنل و زدکی خستا خوی و خستا طریقہ چالا لمن کان ارج اللہ پیغمبر اگر سخت خطرناکی مرکی لے اگر صلی ہو عالم سخت مرکی لے بتجی مصر دا کام سخت زیلا باتا جی دیتے روس رو سکے جی بڑے گرائے بڑے گرائے چیزے وہ روس پادشن پاتی کی دل نیس درے فرزان مخی کا نبات پسے اکا مخی نیس درے نبات کی دل گرام دی اللہ قد لمن کانی ارض اللہ یعنی آچالا کی اکنی رضا اللہ تم ساتھی روز روز پانے یا دی اللہ دے دیر دے دیر دے سنا تصبو کی بیادم نذکر اللہ کثیران اللہ دی ریائی چی دی وقتی مالا سکول کوار پکار دی او جرکی کینم کو جماعت کی پر مازدو درے کم سوالا چی تصدیر سو روکم اکنا کورو در سخا چاکو در سخا دا واخلا و مرکی در آسن مرمہ کو وجنم فتیزے تو رسن ذکر اللہ کثیران اللہ یا دی ری ری تو بل پر آنو نسی و لما را المؤمنون الازاب کل چیلی دیر ایمان دارو دلی کافرو ویلی دا مصیبت دا لوی مصیبت ویلو من سرا اللہ و اللہ پیغمبر یو ظلم کافر یو یو کئی رشتہ ویلو اللہ و اللہ پیغمبر رشتہ ویلو دی وفن دعوت یو ظلم کافر کیر کئی راجبہ دا پسی ملاسب تا پڑے و خبرو کے اخیلی تک مادا کرو میں چی ببلو نسی تلور خبرو تا تلور کے اخیلی دا دا بکی کہ کنٹرول کرے اخلاص رہے دا بچی کہ پڑی کے راتین کے اخلاص رہے دا بچی کہ پڑی کے راتین کے بس رہے کہ انہیں سورا نطور کافر بھائیو جرگا کئی اگر ایو جرگا بھائیو تو پسیر اخلاص رہی ہم منافقان بھائی مرگر کیا کئی احضاب کے سیوہ رہے پہ امدر السلام دن کے اور دا اخیری جلو کہ پڑی اخیری جل کے بچ سرے ادا اتفاق دے دا غوروان کو ویلی رسول بیا با اس میں جا با اسلامی میں ملکاتی آتون دنیا کے چر تک وفد لے گئے ملے گئے بھائی ازادہ زیادی بھی خبر رالا ملا سے تیار رہا دمولیاں نے جبری والے دو افدین نے تفوس کیا یہ شیخ ولی اللہ رہا نگے خبروں تیار رہا تفوس کیا شیخ ولی اللہ رہا نگے لیکن آگا خبر ہے کہ ماما غیری وا ترتیب ترتیب بانے گا سلورم نمبر پر ہو رہا تھی نبی علیہ السلام کے سنگا اصحابان کے سنگا کو پردہ بانی احفاظت کہو آگا ہم آگا سنتا پردہ بان دلا افاہم آگا سنتا پردہ بانی پاتے دے اللہ بدا احزاب ختمی اسلامی نظام برا ہو جی ہم من جائز بھی کتاب سے تکنگے گے کہ نہیں تکنگے گئی خفل بہت سروں میں منافقان دے مدینی دے یہود سر رائے نوا دے احزاب سر رائے نوا نکابلیان بہت سر رائے نہیں فقندیاران بہت سر رائے نہیں دے شانتا دے علمان و دے نور علاقہ دے خلق بہت سر رائے نہیں خام خواب ہو سری وہ پخفل برا جے دی شرمی جبا رسوا کی جو پخفل بس مقورن کی جی صدق اللہ و رسول من المؤمنین سیری ماندار سنائینا رجال کر نائینا کر تنین سر اللہ جدا دیں کر نائینا رشتہ اکڑو سی چیویری دا اللہ سرا کہ وہ لو دین کون اور پس کے گن بنا نزمی آو چی پورا اکل اس پر نحبہو نظرہو نحبہو عہدہو لو دی پورا کو اخفل منخ پورا کو شہیدان سو دا اللہ پا دین بانے قربان سو اللہ تورا سے دل اور ساغی کنا کی انتظار کیلا کہ کلب آرہ جی کلب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکھے گم اور کلب زخبر خبر اشاکم ندا بدل کلیب و خبر اخبر اوبر بدلول ما بدلو ما عہد اللہ تبدیلان بالکل اوبر بدلول دا اولی کئی بدلب اور کہ اللہ اسیم اللہ در اشاہ کو جائی اشاہ عملی اشاہ کہہ گئے کنا اسدا بور کی منافقان و قسم مسلمانان و من گزارو یہ جدال و آجیان اللہ ان شاہ کو واری تیجے خبر بانی منافقان نو پی جن کی منافق سے دے اکچہ مسلمان کیا جن دے رو جدار ہوں دے من گزار ہوں دے اخیرات اور قوم کے ہوں دے تصبیر اور ان کے ہوں دے اتتا پتا کئی کلاوتوں بانی مارم دے مدی خلق اللہ منافقان ان شاہ کو واری سدا بور کی او کوئی والی یتوب آلے مہربان بشی پہ کہ راکم کم جنگم نہ روا کی جا اللہ اگر آتا معاف کا دا اندر پارا بیا کرتا رہا سے انہوں کو تو ببو باسی اکینا اللہ دے دیر جد بخون کے ہمیسا ادیر مہربان ہمیسا ورد اللہ والذین کفر گرزو اللہ کافر فرد غفر رائی دیکھ جنگ دل اس پوس پر لگ شرمی دل اللہ لم ینالو خیرن وہ حاصل نہ کہ پلاس میں سے اس قسم خیر تاوان ہو خیر پہ کہتا ہے نرس ہوتا اور پورا ہوا کف اللہ المؤمنین القتال پورا سو اللہ ایماندار اللہ و جنگ نائی دو جنگ ہونے کو اللہ سے پورا سو دے اللہ دے طاقت سر اڑے ضرور وانزل الذین ظاہروہم من اہل الکتاب یہود مرگر کیا کرے کن کتابیانو پیرنگیانو یہودیانو اور دلتے یہودیان اس کے رنگیان نوگا سی مچدا لاغلو نبی علیہ السلام مدینی تسو جبیل راہ سکو ہے یہ بس نوے یہ بس کرتا دے یہ کتابیان پیغمبر السلام تا سلام سوز سر دے یہ وقلہ غردولا بلقلہ غردولا بلقلہ غردولا خیبر پورو رسیدل یہودیانی تل ذلیہ کا رسوائے کرا مچے تول اونو را گیر کرا قلانا چاہتے رسیدی راجیر کا وہ خوش ہو اور آت لنا مجھے یہ لے کہ پوش ہو وہ پیرا ہے اے منگا دا سات پر فیصلہ بانی مانو سات پر فیصلہ بانی رکھو جیو پیغمبر السلام یہ سیدہ سات بانی پدر مقبا سات دا مدینی منوارے یو ملک دیو یو سات دا منو عباد آو سات ابن معاذ دا دے دلے مشر ہو اور دو دا غصر پر کفر کیم ڈالا ہو دا پر چو ڈالا ہو سرات ایدہ غمانو آئی سیدہ نبی علیہ السلام سریلے دل سات بانی او غصے لگے دل او سات حال رونیا مٹکی شیاغہ بے لڑا قیدہ ناغر راگو نو بیتے زدار باتے نتلا ناغر بے داغلے ایلہ سے روالے سات راو سر پخار سورو پلوان سروی گوروی پاگا مقبانی بنو نزیر کی آگا سری عبداللہ ابن عبید اختر اڈائی مرگرتیا کروا اخلاص کری نو گورا پکر کہو تو گورا دا سنی چے دا سے خبر آو چے بغا غو گو نکاو چنی دیسو کرا نبی علیہ السلام مسلمانانو تا وی وس وخرا غلے دے ما بدا اللہ دے جن پو بارا کے دا پختو غیرت نہ رکھیں گے رب العالمین سزا اور قوم کل کو پریس کپس کی نا پریس ہو میرا روان دے رو رو پگا مدم باندھے پخار باندھے رسول سلاموں کو تو جسری کی دیشی گی یہ قوم الا سید کم دیکھ پل مسلح پاس آئی دس دا پاس ہے دو نو قوم الا سید کم نو قوم الا سید کم دیکھ پل سردار کا پاس ہو رہا کوئی دیکھائی دیکھو چخارا کوئی دن رگ نے وینے بانگی دیا سو روکی گی احتیاط کے راکوز کہے راکوز کے چین ہو نبی علیہ الصلاۃ والسلام وی من اگو تے آواز کے تا سوئے وستا خبر منو یہ خا نو پیغمبر علیہ السلام طرف سے قتل شرمیدے چیز بازی تا انتاس کو مزمہ منے نا خبل تاور تا کرے ومن ہا ہونا دا دی پلکی دو لوم منی پیغمبر سلام منگو منو منگم سا سا سلام منو راکو جی کرو شمار سو راکو جی کرو سعد رضی اللہ تعالیٰ نصر صلو کرو کی وصلے چتی غولا لال کئے کی وصلے نسی چتولے ناغ پرے دے لین جی امرئی کئے پیغمبر السلام سعد پہ وہ اسمانون دا پاسا پا آس دا پاسا دا اللہ سا سلام دا غواتا چو کرو رسول السلام رو کو کن دے کن سی دے مدینی پہ طرف باندے دن جی کن دے ارا وصل دے علا لول دے رسول علا دے شروع کلا یہ سلام اگا مسلمان سر فکری نبی علیہ السلام تے دا اللہ پیغمبر ہے تا تو سوال کم دے پرے دے ترے مخصوصا اگا پہ سلال یہ تعلیم سوال کے ما پرے خے یہ پلان کے رہ سرا یہ اغلیم سوال کو مغلی سوال کو اغلیم پرے خو یہ پلان کے مغلیم سوال کو نتا پوسوی کے فرانے تو فلان کے سرے سوال الفیلی یہ دے دے دے مرگ نا پس زما جوان دن دنیا کے دے صفحے دینے دے رور میں تارا سر خوک رو احسان دی پورا کو ما پخپل اللہ سو اغلتا کیا رہا کدا او سر میاو کے حلال کا زن دنیا کے پاس کے دل نگارم بہت لگا زنانہی نبی علیہ السلام یہ دا مواج میں بچیان یہ او جنے وہ ایسی سی جیقے کرے لے گلے وہاں اگلی گیا دا خان دیا گف لگیا دا درد درد جو اکڑی گی سویر آگا اور رولا ہے پلان کے آگے ہاں پا خاندہ بانی پاس سو روانا سو یہ تا چر تجی سے چل لے یہ تا نہیں پیجے کنا یہ نا یہ ما لعلوم لگو جی کنا یہ تا خو خان دی یہ خان دم نگو تا خپل جن بانی مرم پا خپل غیرت بانی مرم چا تا نسر کتا کرن دی پا خاندہ خاندہ مرم لالا ایسے ہی تا حیران ہم جسری تا چیزی دی زلوی اکو گاک تے تے چے یرا پا غیران راگ سنتا خاندہ دا رایس آگا یوتن کا دوتن زنانے کہ مسلمانان اس پہ کے بیوارے غزلی اس اوچنو بیوارے گاگے دیبا ابا جرہ جی بیوارے اگر سرال آلے کرے پاتی کی زنانا جنکی لکان سم عمرہ دری تقسیم اکولت او دری بازاروں تا یمن تا شام تا مصر تا سرو سرولے جل ادا بوزل تا خرس کئی پا لیلام باندی او پاغ تا صوبانی اصلی ہر آورائی تاغی بانی تشوتی ہے افصول جلزین واخلے رہا رہا ہے ایدہ واخلے پا دغو روپو بانے اگو خلص کا پا غو روپو بانے وصلے واقع سری کری رشی جندو زغری پیزارونا دا واقع سا مدینی منوری تیرا لگا جنگ ختم شو قرآن دا خبر جی کہتے ہیں نو یہودیانی ام علال کر وانزل اللذین ظاہروهم رکوز کر اللہ چی مدد چکرو تیرنگ دن مشرکان سر کتاب والا نا من سیاسی ہند مضبوط قلعہ کا اللہ سیسیہ ہوئی دا مرغے دا چرک موکوخی تا پا دی موکوخ بانی وہ پوٹے پوٹے کئی پا دی موکوخ بانی اگا مارو پوٹن دو وجنی تیرا من سیاسی ہند قلعہ کانی مرچے دے کنا اگا دا سے دا قلعہ کان میرا کسکے دا مضبوط قلعہ کانا غرغول اللہ پدرون دو کرو بیرا دا مسلمان زنی تاسو ویلو تاثرو نفری خانا خیرم کردنی او درک اللہ تاثرا خورا دو کرونا امالونا وارد اللہ تطوعا درکی دل نورا چی تاثر نور دل کری نیا جلدی دلی پی زمکی ویلی سلولا کرونا لو ویسل دا مسلمانا نسو اتو دل نورم درکم وارد اللہ تطوعا درکی دل نورا چی اللہ تاثر پی نیا جلدی دلی مسلمان تی درکم دل روس درکم امریکہ دل درکم برطانیہ دل درکم وہ تاغا سے سکنن تاغا سے نہیں اور مالی را نکلا مالی را نکلا آغا سے سکی درکم دل کن درکم دل میری درکو وکان اللہ علا کل سین قدیرہ اللہ توانا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک ہونا اے اللہ پیغمبر او کو لو تئی کہ ساس پیرا دی دی معمولی جن خائف راسے سامان در کوم رخصتن تز غستر رخصتل پہ عزت بانے دا پختنو رخصتل ندی پدری و کان و پدری و خود و طلاق اوزر و طور موزا نصراحن جنیلن جامع در کوم پیزار بدر کوم خرص در کوم اگر کورنم پہ عزت رخصتن زنا کور لپی عزت را گلی وائی دا پہ عزت بمبو رخصتن فکو دنیا غوائی ما خد دنیا نشترے عظم دا دیدن رخصتن او کو دنیا نو آئے زما کور دے ستا سو کور دے جو یہ سنت تا دے سا سنت پتا دے دارے گا دنیا مخوخا سر رو کنن سراحان جنگیلا رخصتن تا سو رخصت الخستا اگر ستا سیرا دے اللہ دا اللہ رسول او کور رخصنے نو دے سیرا دا اللہ دا پیغمبر امانے بے شک اللہ تیار کیلی خوک ان کو رستا سنا جر لائی یعنی سان نبی ایسے پیغمبر کو والا ہو چوک چوک کس طرح سنا بے حیائی سرگندا غلط چارو کی نور غلط میری سی مطالبہ کا دیوا ازواج مطہرات جمع سے ڈر گئے ہو کلا یہ طول خلق و سخا خوراکن خوش ہو جامع پیزار خوش ہو دولت دیر دے بیت المال کے غزہ مال زمین جا کا ضرور ہو رہے گا یو وقت یا بل وقت نہیں اور جاؤ اور بشی جی یا چوخ کارا یا بل سے یا چواری جو بل سے نہیں نملا خرچہ کیوں جاتے اسی قرآن نبی رسنا خپاؤ اللہ تم لو لے گل راستے کہنا دنیا کو دنیا در کون تو بے بس رہے دل تب کہ زما کا حال ماں سر گزارا تھا اللہ سے خستہ سی جب سے قدر دانی ہے فاحشہ مبین دا فاحشہ دا روزی غواڑے روڈے غواڑے جامع غواڑے مستی کوائی جو ذا فلارا ذا ابو ذا فاحن جو چند بکلے سی وہ چند آدھرے چند بکلے سی اللہ عذاب برہ برہ وکان ذاری کار اللہ یسیرا اصول چی یقنط من کننا تابیس استا سنا دا اللہ ویلی گئی او کار کے سی غیب قبل من داجری مر رہتا ہے تو دو زلا یو اصل عمل بلد اتباع دے یا دا صبر دا برداس یا مر رہتا ہے تو دور کرو قواری اور قوم رہا اتارکے دنی دولا روزی قدر دانا اید پیغمبر کو رولو نیتا سو پشانتا دیو چاہم دی زنانونا ساس درجہ ہو چاہتا دا مقام ہو چاہتے دو نور پشانتا نیتا دو نور سوزان برابر آئی کتا سیرے گئے دا اللہ نا دو خون دادا نرمیون کے پیور کے خبر کے خبر تو کلی سر تپوس کے نو نرما پستا موا اولی دو نرم پستے سر با دا غوزو کی وسوسہ خطا پیدا شی خبردار غوط خبر لندہ نرما او دا کلکا غوط خبر فلا تخزان اجل قول نرمی رکے پولو کی چا سر خبر کے تمبو کیا چیز رکے مرض وے خبر موافق دین سنگ موافق دین بعیدن عن الریبا دا سی خبر وے چا غین سکنو پر من لندہ وے کیوں گدائی ماغبون خبر ہوگ دے کی رو یر دے کی سچال دے دین پہ کیسے دا کارو مکائی دا خبرہ ازواج متحرات تا دا خبرہ دا ازواج متحرات بچو تا دا زنانہ ہوتا پردیسر خبرہ دا لندہ وا آو یا نا خلاص خبرہ دا پردیسر خبرہ دا تیلیفون دے نارینہ سو کو نیسے دے تیلیفون چپ کے پینکی سرو نکار دے نیسے کور جواب تا ہوا لندہ خبرہ وا خستا خبر ہوتا کم خبر ہوگ دو مو کہ اگ دائی نو معلومی جدا جس بدنانی بدنانی بتی نو پیدا چی نو کو خبر ہے تیرے ملن گوا اب یادا پا کلا بلے بول تیلی فونو نے کئی پا تیلی فونو نے کی کنزل کئی دا اس بلے پڑی چی دا یعنی عدیدہ کی پا دیدہ چی مجھے چی رنہ روک پہ تو رسپے چی رنہ روک پہ تو رسپے سرمی درو کہ تاسو دو تیلی فون بانی کنزل کوائی دا بڑے غالے میں تاس تو کنزل شروع کی بیا بم سی جوابی والے کنزل کی والا تو کنزل شروع کی میں چواور کی جو بھی کنزل اکڑا ٹیلی فون چلر کا داخلو لو تھا کہا دا جب لو تھا کہا بیا با کیسے کنزل ٹیلی فون لگا نے جی جی یہ جی بنی ٹیلی فون لا میں نے کہا ٹیلی فون نہ دے شرم دے والے زال لارم دے زنانہ پہ زال لارم دے ٹیلی فون دے ہوگا مدار مکو ادا کر شرم دے بی جے کی دا بے غیرتوب دے خبر ہے سو بیس کے نیس کے خلاصہ خبر آ رہا گیا ٹیلیفونوں کا تے کے دا تا تنائی ٹیلیفون کیا کرے رہے روز سے خبر بہت سارا کے کہنا بہت سارا توجہ سری شروع کی آئی کے سر شروع کی اس وقت کمشیری قسم اور یہ تیر کال کے دیش شکایتوں نے دیر ہوئی کہ ٹیلیفون کی جاؤ کنزل کئی نہ روا ہوئی رج بج ہوئی نہ ماں ہوئی معلومی کئی اچھے سو سرو کو نظر زین کہ سو سرو کو معلومی کئی نہ ٹیلیفون نمبر ہی نہیں ہوئی رکھے کہ نمبر نہ پتہ لگی کہ با دے رغبانی ٹیلیفون شیرے نہ پتہ ہو لگی اس ان کی ریسی در شانتا کئی وہ ایمانداروں کو پھول کورم کی دا امن روا لائی شرم خبر ہے بے غیرت تو خبر ہے نہیں کہ زنانہ جی احتیاط کی اور کہ بار تو جی قرن فی بوت کننا پہ عزت پادشے وہ پھول کورم کی قرن دا قرار نہ ہے کتاب پادشے کورم کی قرن دا قارن نہ دے اے قرن جسن کی پہ عزت پادشے زنانہ کی بار تو جی نصف کیے گی بار تو جی جی نصف کیے گی نمو زبار تا وہ کور بدران آئی اپنی عزت پاس سے چبار تو زیر اس بکے گی ولا تبرر نہ تبرر جل جاہلیے تلولا پڑا گن سے انہوں سے ڈائے گتا لکڑا گا وطل نہ پوز نمانے پخوا زان دو سنبھال کو نبار تب وطلا چبار تو زیر مجبور ہے زان دو سنبھالا زور تادر پدان واسوا زانو بڑی کیوا ہوں بچے کم اختیاری گی زور چادر غٹ پدان باندھے واچو تو ضرورت اپ مجبور ہوگا دانی کی نئی نئی چادر یہ پیدا کی نئی جڑ کی جڑ کو لکھاون جڑ کے اور پیزار لکھاون اچولے رے جوڑکڑے پیسے پہ غور کی گی آگا تو نہیں کر گئی آگا تو زان نہ سنبھالی کہ پردی کرے جی بزان نہ بل جان جڑ کے تو میرے گا چٹا کا زلائیں گا چٹا کا پہرے گا گل بچی اور دا دمر رنگونا کیسے رو بولی شرمی کی نظام تبر نہ کری کہ پردو سے زان سنبھالائی آدھا کیا سر کہ جن دے دے مرگ دے دے اور جن دے دے اگر تو زان نہ سنبھالا سامان تول داغ دے گو کیوں داغ دی اور تو کیوں داغ دے ارس اور ابل تو زان سنبھالی مجھے تو قرآن تبر لا تبر رجنا تبر جل جائلیے کی رولا اڈا زبان پڑا گا کہ گے من موجود آئے تا لکڑا گا تل جائلیت پخوانی بل پخوان ہے جاہلیت پر جی پورا علاقہ کے بعد سور ہو وادب ہو کو جنگ ہو او کے بعد سنتے دو میں دو کور کی کسی جنہ کے یہ تولی بگڑی دی اتولی بازان سنبھال کر رہا ہے چاہتا بگڑی دی دم تا دم دے کور تا گئے لے آس آگا آگا دولو آگا با تناسو دول بے تو دا با تا گڑی دا شرم نور تکی دم تولی خلا جنبور گڑم اگا خور میری گڑی دی دا روی رمی ری گڑی اڈم بدا سناسی دی نقصان جو گرینگلے دس سوکھنو نہ شرم چالو اور تک جب سر ادا کاروڑی کی استاد کو پڑے گا داغو اخلا نہ چلے گا پہلے بانے چلا تو شرم دے داغو گرو کے ادرت دل رکھا تھا الحمد للہ تو ختم جی اللہ جو پتو رحم کیا زرے جو تھا اللہ معاف کی تو ختم کی اس نے گا راستے نہ ڈور سے نہ دم سے نہ دیکھے تھا بلت سے اس کو بلت سے رحمان رضا اللہ جاگے تو یہاں نور کرو نہیں سورو کو اللہ لو رجیور کے خط عزت بانی اور کہی ولا تبرج نہ تبرج الجاہلیہ الاولى واقم الصلاة نور دے دے بارتا بارتا وطل دنا پوری دے زمانے مخی واقم الصلاة ادروائے نور نور کوائی موز کوائی نا اقیم نسولا کورنو کی زموز پابا مینی سے بلکل نیسے ادو کئی نو کہ چکے سوک بختور نصر کتا براو کی بس خبر اخلاس کی اقیم نسولا تو آتین الزکا رکے زکا کالی پراتے بھی زکا کی نور کئی روپے سخو پراتے بھی زکا کی نور کئی ورکے زکا ورکے کاری مجاہدین اللہ ورکے سی سبیل اللہ کہ یو کافر مردار کا آگا مقام کس اکم را کر اللہ تعالیٰ در کئی مال ور کئی روپے ور کئی دس انتا کالی ور کئی زرو کی ور کئی نہ زرو کی مرا لے گیا خرسی جن بھی آخری نہ ہو دادا سے کا فور جدہ ناخلی جدا اخلی زم کو بچے کم چیزوں کا ناخلی یا ارزان خرسی جی مزور کی مرا لے گیا اللہ جس طرح شروع جی تھی اور نور کو سخی اللہ سے من سائی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت اللہ یقیناً ارادہ اللہ چیزیں کس طرح سنا ہر رشت پریتی پریتی جاتی دے پریتی جا عمل آل البیت اے کورور پیغمبر پور دنیا تتا سنا مرائے اچھی پاک کی تاسو دل کرسا پاک ذاتل پور تو امت کی تا نہیں انہوں نے کہا پیغمبر السلام دو کور والو بچے دی اہوتن دا خونا دا وذکر نمائی اطلافی بیتی کننا سچل کوئے بفکور مکی یاد کئی زدکئی تولا چی بینی جی ستاسو دو کورن بارکی ستاسو بارکی چیسا حکم نوے لیکی جی دو کورن بارکی لیکی دو اولاد بارکی لیکی اوز کورنا نیت اور سر دا زدکئی دا یاد کئی فی بودی تکنن من آیات اللہ یعنی حکم دا اللہ غم خوادی دا سنتا گنا گنا وطل را وطل چکم احکام بینی جن دا تولی زدکئی ادا من آیات اللہ اور حکمہ دو ایتین دا اللہ نا اطریقہ دو پیغمبر یتین اللہ دے دیر جات نربان خبردار یتین مسلمانان نارینا مسلمانان زنانا اللہ حکم تجغال خودرگا والمؤمنین والمؤمنات ادزلن مؤمن کی دا اللہ دے حکم نارینا زنانا والقانتین والقائدات ہمیشہ تابیداری کے ان کی دا اللہ دا حکم نارینا زنانا والصادقین والصادقات رشیا کے ان کی دا حکم دا اللہ نارینا چسیری دی مسلمان انتاگی رشیا کے اپاگی تنگی اور رشیا کے ان کی زنانا والصادرین والصادرات زغم کے ان کی پسختوں کی نارینا زغم کے ان کی زنانا سخت رال الوسط اگا اگے تا تیار دے منی دا طول والخاسرین والخاسرات عجزی کے ان کی نارینا حکم دا اللہ تا اگر تا عجز دے دار کے بعد میں گئی عجزی کے ان کی ناری زنانا والمتصدقین والمتصدقات خیرات کے ان کی خیراتی اور کن کی دمال خفل پلن دا اللہ بانے نارینا والمتصدقات خیرات اور کن کی دمالی زنانا والصائمین والصائمات روجن ان کی نارینا روجن ان کی زنانا والحافظین فروجہم جزام پہ احتیاط و بچ سات ان کی زنانا والحافظات نارینا والحافظات و زنانا زان بچ سات ان کی وذاکرین اللہ کثیرا دا اللہ یا دا ان کی دے دے چھ حکم کرے فخلیل میں آدے فامر میں آدے اسبداکم اسبداکم وذاکرات و زنانا یا دا ان کی دے حکم دا اللہ تارکے دے اللہ دولت کامل بخشش کامل بخنا واجران دیر لے جر عظیما نزے انتحال و ندیر لے دا بور کے اللہ کول ایماندار لے ورکا اللہ کول ایماندار زنانا اللہ دا ورکے اللہ وما کامل مومن ولا مومنت نزا قد اللہ و رسول و امرن ایماندار تو خونا چلے پیغمبر خونا را ولی خفل رائے بابا کتانا کہہ دے پیغمبر خونا را چپر پردہ سائی کلے چی فیصلہ آورے اللہ لے کرے گا اللہ دے فیصلے دے حکم چیزی جو دولا رچے اختیار خفل فرخا پدی معاملہ کی دین سوچ خلاف قیل اللہ بلی گرینی کن خطا سے خطا قیدت ترگن اگر واقعی جی ترکلا وہ زید کہ ابن محمد دو تو رکھے رہے مو آئے ابن حاری سو تو آئے دیر جوئے مجھے اور بیا چکے ماں مشکل راگ رہے دو آدھو مسئلہ داگے تذکر رکھی یاد کا چیویری دی بندہ یاد کا سی آدھو ساتھ ہوئی کل چیویری تا نبی علیہ السلام آگا چاہتا چیتا انعام کرو کہ اللہ دی ایمان توفیق ورکو تاو سرخ کرو عذاب دیکھو سجی کرو بند ساتا زن سرخ کرو علا دی تلاق مور کا پیدای مو عربو کم دا خبر خنو شریفانو کی ویلی گا دا اللہ نا و تخفی فی نفس تا ساتل نفس کی ریاست چا اللہ اتر گند ان کے نفس کی سو ساتل ردا کی دی پری جزو اخلم دروغ ہوئی چا چیئی دروغ ہوئی دی مداری کا فوری غلطی لکلی دی ذکر تخفی فی نفس کی سر قرآن نیم ملا و مبدی آج اللہ اخکار کرو ان کے اللہ تخکار کرو دا اخکار کرو چا سو سر محبت ہو از رکی دا غفتا چی دیو لطلاق ورکی جزو اخلم نا اخکار کرو دادا چا اگر طلاق ورکو زواج ما کہا و نبی علیہ السلام ذکر کے دعوا چا دا دی خبکان دا ترور با میل ختمی جی دا پلار خور و دا پلار خور دا با لختمی جی چا دیا دا زکر نکاو اخلم نزدو خبکان گلہ با ختم شی نو کزو اخلم خلق گوچو گر دا خبر جیلو خدر آرستا لیکن دستور خدای رواجو کنه ناروا خونه ده خود طور تومد بجور شی نا اللہ خبر ترگن نکره اقا چی تا پدر که پتر ساتلا که طور تومد بلگی ما ده تب ایکای طور تومد لگی و کپا دیگی خوکای بیتا تالیم که نکا کرا و تو فی نفسک ملا و مفدی آغا تو چی اللہ ترگن نون که آغا سن تسر امس نکاله که زوجک تو فی نفسک فاما قولهم ان النبي صلى الله ان النبي صلى الله عليه وسلم راها فوقعت في قلبه ذاك سيد وكيرا تسمع النقل في النبي عليه الصلاه والسلام زينب كره لاو اكسلو جو ركيرا يجي متي راكري ادي جاده اولاغي فخوري اولي رسول صحابه ركو دمر اولي كرا بالکل سلام دے ہر کی اڑی گزاری بہن کا نفرت پیدا کر ابن العربی احکام القرآن کی دا مسئلہ دی دے بین دے رخیلی کرلا اور دے خل تاقیل کرلے دے مدارک دا سنور علماء خبر اگر آوڑا کرلا پردین اقل قیدہ مووو پردین اقل قیدہ علماء محققین تاقیل کرلے خبر اقلی کرلے دا ذکر نور اقلی نیتا قتلی و تحسن ابداغ وقت پوری دا دا نبی علیہ السلام کر اصلا را اصلا نداغ نقو خیدہ نتاو سر نتاو پدغه کور کې نه سره او بیا خپل نو کار لا غسا هغه دې دی وا پردا او تر پردا نو کنه بیا نه غسا دې څه کې پر وتا یری دې ته خپل کنه ای دې په غور بدر کې چې وګوره خو خپل غور واسا الله مناسب دې چې تنه را او کې ارث چې وکړي چې الله حکم مانی نو کله چې پوره کړي دې نه خپل ضرورت زیت نه ډکو طلاق کول ورته طلاق زوجنا کہا دین روسی نے کہی قضا زید من عطر من طلقها زوجنا کہا تم طالب نے کہا کرا اسمان کی نکاح سے رہے کت سے رہے فاز زینب بری رضی اللہ عنہ تخپل مناقب کے تخپل سی پر تونی کی خبر رہ دا کولا کافل نتا دنیا کی خیرے دی دنیا گواہان زمانی کا اللہ کہہ رہے کہ ہم بسرا فرشتے کے گواہانی تا سمر سر کام پر بڑے لے سے دا کل فضائل کسمارل زوجنا کہا دا پارا ہے کہ نیسی پر ایماندار و مائنسا قسم حرس حکمت داو فی ازواجی دیا ہے پاگستلو دا خضو دا کل خدائی بچو کے کلے کی تین پورا کی ہو آجا تا طلاق ور کی نیچی رہ دا غصر غصے کی وکان آمر اللہ فیصل دا اللہ دا کی دن کی موکرلا ما کان آلم نبی من حرج نیسے پیغمبر مائنسا قسم پنچیا پائے کی مقرر کرو را اللہ سنت اللہ مقرر کرو را اللہ مقرر را پاگتا چی ترشیو مخی مخی انبیاء اندہ سے سختی ترشیو فصل را اللہ دا مقرر کیسے بلکل پاندہ زبان مکمل آگا سب چی رسی حکم را اللہ خبر را اللہ یری جی را اللہ نا اونی یری جی دیت چانا دے را اللہ نا پیغمبر سنگے رید خلقنا وکفا باللہ حسیبا پورا دے اللہ پورا کی دن کے من بندلہ حسیبا نہیں ساری ما کانا محمد ابا حدیم رد دی کئی سنگے دے دیس دیا سو دے زامن سے زانے پر سیدی لی زامنی کم دی چی دیکھو میرے محمد نو ابا حدیم نے رجار کم پلار دے وطن دناری نو ستا سنا رجل خواہ چاہتے چی زانے تو رسی گنا ذکرم من بنی آدم جاو دا حد دا سغیر دا حد دل کبر یعنی پا آدم بانی نقض آجی آدم کو حد صغر نو نو تعریف و رداو کی ذکرم بلغا حد دل کے بار جزوانی ترسی دی کہ دو رکوالی نے ایک بلی نمکی دا غشان تی خواہت رجل ویلے کی ذکرم بلغ حد الصغر حد الكبر نبی علیہ السلام ناری نظر نو زانے ترسیدے رجل نو ولیکن رسول اللہ لیکن لے گلے دے دے لے گلے دا اللہ یقین کہتے کہ اللہ لے گلے دے اب پیغمبران ختم ان کے بل بنا راجی دے اللہ ہر سبانی دے خپوا الذین آمنو اے ایماندارو یاد کہے ذکر کہے دا اللہ یاد کہے حکم دا اللہ ذکر کثیر یاد اور لیر دا مطلب ہے پخلے یاد نہ حرم و قبائیں دا اللہ حکم مخیتا کا دیو اس کے بعد حکم جو من پیغمبر السلام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امت طول کہ پابند قانون سے رہی ہوئی اللہ رحمتوں سے رہی ہے فرشتے دعا گانی کہی ہے صلی علیکم رحمتوں راری دی راوی دا اللہ کی طرف سے فرشتے راوی وہ میرے عام مانا ہوتا کہ کہ دعاوں سے کہ سدن میں دعا دا گیا افراد گڑ دی یہ خرجتن من الظلمات جو باسی تاسو ترور پریشانو نہ رہا تے دین اخصال ہوتا دے پہ ایماندار بانے دیر میں ہربانا دو سلام یو بر سرد سے کلم اکشی اللہ سرد ہی بے دو سلام سلام سلام اتر کہے اللہ دل اجر دیر ہوئے دیر قدردان ایو اللہ طرف میں ہوئی کیا جیسے چلے جلے میں تو شاہدن تو جن کے دعائی تو ان کے حق پوئلوں و پکولوں ومبشرن خوشحالی ہوئی کے منکتا و نوزیرن یرون کے نمنکتا ودائین اللہ اور بلون کے اللہ طرف کا پیزن دا اللہ بانی اکرے میں تو ورنہ منیرن رخانے کن کی دا عالم سراجن منیرن رنہ لیتن شمس تنجیری سراجن منیرن لیتن بل رنہ دا پیغمبر سے دائی ری جی مدعی میرے دائی بل حق ثابتی مدعی ذل ثابتی با پیغمبر ذل سنوئی پیغمبر کی سوئی ندا اللہ ہوئی نہ کوئی زما مرائی نہ دام پڑی ہوئی کہ اللہ ہوئی کہ بدہ وہ مرائی نہ اللہ کو منا ذکر دائی ہے مدعی وبشر المؤمنین دور پار فضل دے دے لوئی ولا تطیع الکافرین والمنافقین انہوں مانے دے کافروں انہوں مانے دے امریکانوں انہوں مانے دے روسانوں انہوں مانے دے ہندوانوں والمنافقین انہوں مانے دے ورنگلی ڈرانوں سوچتے مجھے رو جا آج کے جن کی تین سے قانون نیچتے ہو قانون بولو گو او نمانی المنافقین داغ منافقان ہو چیو قانون دلو جو رو ہم نو سنگا مسلمانی تا او سنگا تو اسی جن منم او قانون دا اللہ غردہ شاتا نبا زورا زوریم کاننام لا علمون قرآن رسو غردہ لگے لکا چاو دو پوانے چلے دا قانون کتاب دے آئے غردہ نو دا منافق والمنافقین و دا عذاهم تنگی بری ریت بجر دو اگست کے سورے ابجر جی رضوان اس پارا پیو اللہ بانی کافی دے اللہ دا ہر سز پارا ذمہ وار دی ایماندارو کل چتا سو اخ لے ایمانداری دور طلاق ور کے حکم طرح کے ذکر کر مکے دے بڑے فیضل نہ تھی نشتے ستا سو پا ہو بانی تکس میں عدد تیرا دم روی دی میں انتظار کی کس مارا دیتا سو طلاق قبل المسیح کور تو نظر آگرے خلوت نہیں سے طلاق کو لوڑ کرو فمتعوهن جامع پیدا اور رسولا رخصت اکائے سراحا جمیلا رخصت الخصتا کور تو نظر آگرے دخاون اور کور کے دخادے روزی دی نوری زنانا دی یو برسر اجل قتل نہیں سے طلاق لوڑ کرو رخصت اکا جامع پیدا اور لوگوں ورکا جور کئی چیزی آگا خوب خنور لوڑکا تا کور تو پیزت را گیا نو پیزت رخصت کا تو بیزتی بانی مرخصت ہوا تو اختیلی تو بیزتی رخصت ہے لس لس لس رو کور ہو باسی قانون شریعی نو سزا بولو رکولے کی گی مہر بچ پر زور آغستے کی خرص بچ آغستے کی جامت ہزار بچ پر زور آغستے کی گی ولی ایک آکار کرے بے ایتا سر حق دے تا کور را گلے وان سمت و سر ریو انہ سران جنگیدن رخصت کہے پل کورتا بطلار رول کورتا رخصتل پر کوئی تیرے قوانی اے نبی پیغمبرا وکرمی تعالی خرجیہ چور خرجیو لما رونا دا پیغمبر السلام خصوصیت سلور قسم زنانے والا روا کریو فجی سلور قسمون کے نحل کے کشپت کے کلس کے اکڑی ری کئی وجہ حکمت سو پیغمبر بار دے جن دے پا بار باندے دیر جن نو تصور شاگردان دی نو دین بیانی دین ازدہ کئی نو چھ کور تلا روز کو شاگو دی دوئی دی نو دین تول احکام نسی ازدہ کولے نو اجازہ اتاو کلا کہ تخلی دوکا ادرے کئی سالور کئی لس کئی تا تی اجازہ دا خوب دی قسمی کی دن نبا کئی دین بار نہیں اقسمی اتاو خود سالور قسمہ ازواجت اللہ تی آتے تو جورا ونا خزی دیا چور کرولتا مورن آئی رات ماری کانی را سنستا ونجی دی پر تک مما فا اللہ علیک داد مکرہ گردی دی اللہ تاتا دو قسمہ و بناتی امنک و بناتی امناتک اگر ترونو لڑا دی و بناتی امناتک اگر ترونو لڑا دی دی ترونو دا عبدالمطلب رونا دا غون سب دا شان تر ترونو بنو زورا کی کولی سے و بناتی خالاتک او لونا د ترورانو دی د پلار د مور د طرفا حاضر نماز و دی کی سر تے آوا چی تاثر اجرت کئی مکہ پریخی ترورم قسم اگر سیسی تا خدا ایماندارا کہ او بسی جان پیغمبر تا کہ وادی دی پیغمبر کی وائی سری دا یواز تالا دا نبل چالا چی جانی دا توبہ خونو مارو کی نشترے بلچا تزانو بسی او نکاح اسی دے گواہانو پر مخی زانو بیسی گواہانو پر مخی اگر ما قبول کرے لیکن بیٹو کو تاجت نیستے دیں کہ تا غصے وہ غصے دے وہ غصے دے دے دا وہ پکی کرو باسی وہ پکی اجت نیستے اوی ما تا سزانو بیسی شایدان سرے اوی ما جو قبول کرے نکاح اسو خودی نکاح کی حیبانہ دا دیکھے مہر ورکی مہر با کم راجی مہر المثل دارسی جنکو جو سمر مہر پا علاقہ کے اگر ورکی اوبر کی جان پیغمبر تھا کہ داغی رادے چوا کی خارستہ رہا حکم مدن و ایماندارو یقیناً معلوم دراتا سچی مقرر کی رنگو پو مولون مارے پو بارا رکھو بچے نکاہ کئی نو سرور نو بجاتی نہیں اور نکاہ کئی نو مہر بورکے جامع پیدار بورکے اور تنگے بینا طلاق بورکے طلاق تنگ سو گزارن سکو لے طلاق بورکا عدد پرسو پہ عدد رخصت کا وما ملکت ایمانو ہننا نبی علیہ السلام یو ذل ہوئی یہ دیر شکایتینا را رسیتا چی شکایتینا یہ زنانو حقونا بیان کرے اگر مستی سے اس خواندانی تنگ کرے اس خواندان تنگی خواندو دا خبر اپی کرے ساتا ہی دخاون حق دیر زیاد تے تو یہ سجدہ جسے اللہ نے سوا چاہتا جائز ہے نو ما بخدو تو یہ چی خواندانو تو سجدہ ہو کر دخاون حق دے تو ما وی چی تاس پر ظلم نیشی نو چی تاس پر بلتا را پلاو آرائی لوڑ چمبور پیدا تھا اور بولا کہ پستہ پستہ کے اور کے لاس لو مات میں کے بے بس سخو نکی تو خپل حد ادرے گئی کس بن جن بخیری خاون عزت ہو کہے قدر ہو کہے کنزلوں کو اس پر کو خلو خود اور خلو اور نسا سبا بیاو کو بیا خلو نسا بلا رضی بیاو کو بیا خلو نسا تو کلو ام عرض دو چیزا عزت سب بیکار ہیں تمہارا جواب نہ رکھے اس پر اس پر ہم ونین نپور تا بچر تا سپکاو نیم دا واغا یاو یا تاو سر خیر سر دو ہوائے جو خبر تاو دوشی بیا درنگری گو آجان راشی چا گوافون کئی سلانجا گوائی مجور شی خپل کور تا خپل سم کئی دا خاون عزت رو کئی قدر رو کئی دو دی اگر یہ قدر نکی اللہ با سر پیجی اللہ تا پریدے اللہ با رسزا ور کئی سی کئی سات تے پی کئی قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم اكمال كان لاسن الصازون دا ذکر ہے کہ پاتی نہیں سی پیمان دار و بانک سے حرج احکام میں بیان کر دے اللہ غفور رحیمہ ترجی من تشا مستقول ہے سی تطلو کی وائی مستقول لقبل نمبرنا اگر زور ہے سی زانتا من تشا نہیں ایک اور کی مجھے نبی علیہ السلام اختیاری جیتا ہے تو بھی ایک اور تنجی اگر اس کو قائد پیرے جتلونا تا خواہ دا خیر با پدائی کی سوک با احکامی دا کولی سی دیر سوک بڑور نسیز دا کولی نتا تا اجازہ دا قسم دو خوزی دی سالور دی قسم فرد دی نویس کول یا وسبا یا دوا یا دری پا خون بانی دی وی سرا دو عمر دا ذری سرا دو عمر دا بری سرا دو عمر دا بری سرا خرسی میوسان زلوکی میوسان خبر اتری میوسان ناس تو لارم یوسان جزر خبرم یوسان کیجی سوک با قابل لائق بای خبر بیسی نور نر بیسکیتا داغی سر و مین زیاد تای بگلی سر با کامل پیغمبر السلام دے دا چیز مال اس کی دے آگے بیسکم اللہ لا تو آخینی فی ما تملکو ولا عملک پاگی میں منسا چستا پلاس کی دی اور زمان پواس کی نشتے دے چیز رومی نظر پدے بانی منسا اور کارنور با حل سے برابر شریف پا خونہ باندے مدازی کرتے ترجیمن تسا رجا زوش زن تسو چوارے نمبر دے ختم کرے دیا نمبری کئے خوشحالی پریشانی خوشحالی توڑے بنا کہتا ہوں کلو ہونا آج اور اللہ کا پتا کی دے اللہ علیم الحلیم روانی ذل زنانا پس دی قسمی را ولان تبدل بهن من الزواج اکرام دا زواج مطهرات دا نبی علیہ السلام دا دو قدردانی پتا ضروری دا اس تک نکاتی دی دا دین علاوہ نور نو دو کن عزت و قدردانیو کا کتا تریخی کورت اطلاق کدی لطریخ و ملاسا نبی روا تعالی زنانا پس دری قسم ہونا والا اسمار نو قسم بری تلور قسم کے بننا ددے نہ بار نکولے اور نجی رواز لگا کہ تو بدل کے بدو بارے خودی نوری داپری برک ہے اگر تو بولے گی تاطا ایسی بلگ خستہ اور کوڑے تو کوئی اور تارا کرے داپرے دے لیکن آج تمہاری چلاستہ جہاد کرا لے لے میں خیر دے دے اللہ پارسوانی دار سری دن کے قسم کے اے پیغمبر اے ایماندارو منوی کورن تو پیغمبر لیکن کی زیادہ اسی تد پار دو خوراک میں انتظار کون کی دو پخیرو ایناو نز جہو دو پخیرو دوڑے کروا چکل زینب کور تراستا دوڑے خپلوں میں اکر چا کروا خانے کرا لے گرے نبی علیہ السلام سوی راستا دوڑے خوالا گوٹ کے زینب ناستا دیوال تشادا خبر ہی سلام سے ہوت یہ ساتھ میں بیا رہا وہ بیاں سی تو ساتھ سے بیا ہوت تین بولے زکانا پر بھی کور کے سلام سے روڈے کو خبر لو خبر ہی کہ ضرورت یہ بتاتے جھکے نا سر نکار دے بھلے لے نئے تو تناسی حکم امدا دے ڈوڑے لو لاری چائے لو لاری چاہ بوت لے ڈوڑے چائے جو کلو نا پاتا تھنا بیا تک نہ مو اب اچھے خدا پسا کا سب تم بیک میں کیا اسے لکھی گی نا ہم کاغذ ضرورت سنا دے کہ نہیں استاد خبر ہے کوکنا خبر ہے وہ پاکسی مچے نے کو کہ غیر ناظری نہیں نا لیکن کے بولے ویسے ندم نہ سہی کیوں مخوارا مخوار سہی فن سودو فن تشیر مخوار سہی ولا مستانسین نے حدیث مسے کافو مین کے ان کی خبر ہوتا کہ خبر ہی بتاؤ جیسے کدا قسم کار کول وچ تکلیف رسے لی دلی دا اللہ تا فیستا ہی من کام اگر شرمی کی نیشی رہے کے پاتا اللہ پروان ساتھی دا حق دے والو شرم نکی او کل چی تغوارے کنے سامان نغوارے کنے نورائے جاب گرتا دا پر دے اگر کے مین جی دی ازواج متحرات دو امتیانو مین جی دی دا ہمیں سب پارا سیدی کا نہ رہا ہو وہ پردہ بہی گیا رہے بے پردہ جی بھی جیس کے کیا زمان کا مور دا استاد دو ملا سے خود در طول امور دا پردہ نکی اولی تین نور پردہ کی نو تو ملا ہوئی کہ رکھے تو پردہ نکی خوار سے بس تا سی پیغمبر ہو تو پردہ بکوائی اومت تو پردہ بکوائی یہ پردہ جی بہنی پی کیتا ملام ان ذالکم کانے و زن نبی فیستہی منکم کلی چی تو غار اللہ پردہ نکی پسار نورا اجاب داد تین پاکہ ان کی جدور مستاسو جدور مدور